إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله نزنقون الإسلام Kabla sijaingia katika maudhui ya hotuba yetu ya leo, kwa sasa ni takriban wiki mbili, kuna mambo ambayo leo yanasemekana mjini, na mambo hayo baadhi yetu tukayachukulia kuwa mambo hayo ni dini, bali katika waandalizi wa mambo hayo wakatokea baadhi ya mashehe au mashehe wao wa kihizbi wakafikia kuhalalisha hadi nyimbo. Na mambo hayo ni kongamano ambalo limeandaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 kwenye ukumbi wa markazi. Litakusanya sijui maduati kutoka sijui wapi huko, ndani yake pataimbwa sijui anashidi na makaswida, ndani yake patakuwa mawaidha. Kongamano hili limepigwa vita toka mwanzo linaanza kutangazwa, lakini Waislamu hawataki kuelewa. Ikafikia baadhi ya wale mashehe zao, mtu anasikia kuhalalisha kuwa nyimbo ni halali, mtu anasema nyimbo wametofautiana wanaochuoni, madamu wametofautiana wanaochuoni kuhusu masala ya nyimbo, bimaana wale ambao wamesema ni halali wamepatia, waliosema ni haramu wamepatia. Kwa hiyo mtu yuko na uhuru wa kufuata pale ambapo anapotaka yeye. Mtu kama shekhe anazungumza mambo kama haya, na shekhe huyo anatoa darasa hapa. Sasa tupime maneno ya huyu hizbi dhallun mudhillu aliyozungumza, alafu tupime na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno ya masahaba wake, na maneno ya tabi'in na atba'u tabi'in, bali na maneno ya wanaochuoni wanne wote ahli sunna wal jamaa. Mtume sallama pindi alipokuwa anazungumzia firqatu najia akasema huu umma utagawanyika makundi 73 yote motoni isipokuwa kundi limoja peke yake. Masahaba alipomuuliza wa man hiya ya rasulullah, ni kundi gani ambalo litaokoka na moto wa jahannama, Mtume akasema man kana alayhi al-yawm wa ashabi, ni kundi ambalo litakuwa na yale ambayo niko nayo mimi leo na masahaba zangu. Bi maana kundi ambalo litaongoka ni kundi la Mtume na masahaba zake. Kwa Mtume akatuhimiza tuwafuate wa nani? Masahaba zake. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini mfano walivyoamini nyinyi maswahaba basi wataongoka. Kwa hiyo unapotaka uongofu, amini kama walivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairu kharni au khairu nasi qarni, wabora wa watu ni karni yangu hii, akakusudia yeye na masahaba zake. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaokuja baadaye ambao ni tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaokuja baadaye ambao ni atba'u tabi'in. Mtume akashudilia karne tatu hizi kuwa ni karne bora, na ndio maana manhaj salaf ni manhaj alkitab wa sunna ala fahmi salaf, ni manhaj inayofuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia ambao ni maswahaba na tabi'ina na atba'u tabi'in. Tunapochukua tafsiri ya aya wala tafsiri ya hadithi, tunatazama namna gani maswahaba walitafsiri na namna gani tabi'ina matafsir na atba'u tabi'in, kwa sababu wao ndio wabora wa watu. Na dini yetu haishiki kwa akili za watu. Imam Ali anasema law kana ad-din yu'khadhu bir-ra'y la kana mashu fi batni au fi batni al-khawf aw la min zahiriha. Lau dini hii ingekuwa chukuliwa kwa akili, mtu pinda anapovaa hofu wala soksi, angekuwa anapangusha, yani ingekuwa ni bora kupangusha chini kuliko juu. Lakini kwa sababu gani mtu anapovaa soksi anapotawaza anatawaza juu ya soksi? Kiakili utasema ah, kwa nini apanguse juu hali ya kuwa chini ndio panachafuka? Lakini kwa sababu dini ni dalili, dalili imekuja na kusema mtu apangushe juu, ni lazima tupangushe sisi wapi juu? Kwa dini haishiki kwa akili. Sasa tukamate maneno ya hao maduati waovu wapotovu wanaopotosha watu, na tuchukue maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba na tabi'in, tuone je, hao mashaikh ambao wanazungumza kwa matamanio ya nafsi zao ndio bora au tuwafuate maswahaba? Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratul Luqman anasema wa minan nas man yashtari lawa alhadith liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Katika aya hii Allah anasema na miongoni mwa watu wanauza maneno ya upuuzi ili wawapotoshe watu kuwatoka katika njia ya sawa bila ya ilmu, na wakachukulia jambo hilo kuwa ni mzaa. Allah anasema hao watapata adhabu iliyokuwa kali. Katika aya hii Allah anasema lahu alhadith, watachukua maneno ya upuuzi. Ni yapi maneno haya ya upuuzi? Tutizame namna gani maswahaba walivyotafsiri aya hii. Kwanza mmoja anasema qala al-Qurtubi rahimahullah hadhihi ihda al-ayat الثلاثة التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه. هي موجهات كآية أمبازو أو موجهات كآية تاتو أمبازو الله سبحانه وتعالى أو أمبازو رعوتوني ومتوى دليل يكونش كراهة ينبو نبكتاز ينبو. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية. Sahaba mtukufu Ibn Mas'ud ameulizwa kunako hii aya, wa minan nas man yashtari lawa alhadith, na miongoni mwa watu kuna ambao wanauza maneno ya upuuzi. Faqala radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud alipoulizwa kuhusu aya hii akasema alghina walladhi la ilaha illa hu yuraddiduha thalatha marrat. Ibn Mas'ud akasema maneno ya upuuzi ni nyimbo, na mwapa yule ambaye hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Maneno haya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu akayarejea mara tatu na kuapa kuwa ni nyimbo. Maneno ya upuuzi yaliyokusudiwa katika aya hii ni nyimbo. Wa ibn Abbas radhiallahu anhuma, na vile vile Ibn Abbas akazungumza kuhusu aya hii, wa minan nas man yashtari lawa alhadith, miongoni mwa watu ambao wanauza maneno ya upuuzi. Akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alghina'u wa ashbahu, makusudia maneno ya upuuzi ni nyimbo na kila kinachofanana na nyimbo. Masahaba wakatafsiri aya hii hivi, lakini hawa maduat ambao wanakwenda sawa na matamanio ya nafsi zao, wanatafsiri kivingine ili wawapotoshe watu. Vile vile tabi'an Mujahid akazungumza kuhusu aya hiyo, akasema al-ghina, maneno ya upuuzi yaliyokusudiwa katika aya ni nyimbo. Tuchukue maneno ya masahaba au ya hawa jamaa waovu, afu kila mmoja mwenye atazungua nafsi yake. Hiyo ni aya ya kwanza ambayo inaharamisha nyimbo. Na aya ya pili Allah subhanahu wa ta'ala anasema wastafziz man istata'at minhum bi sawtik, anamwambia Iblis wachochee wale unaowataka miongoni mwao kwa sauti yako, bimaana waite unaowataka miongoni mwao, miongoni mwa wanadamu kwa sauti yako. Qala Ibn Kathir rahimahullah wa qala Allah ta'ala wastafziz man istata'at au man istata'at minhum bi sawtik, akasema qila huwa al-ghina, sauti ya shaytani iliyokusudiwa katika aya hii ni nyimbo. Kisha akasema qala Mujahid, vile vile tabi'a Mujahid rahimahullah akasema bil-laghwi au bil-lahwi wal-ghina'i, sauti ya shaytani iliyokusudiwa katika aya ni mambo ya upuuzi na nyimbo. Kisha akasema waqala Ibn Abbas, na vile vile Ibn Abbas akatafsiri sauti ya shaytani akasema kullu da'in da'a ila ma'siyati Allah, ni kila mlinganizi anawaita watu katika kumuasi Allah ni sauti ya shaytani. Hao mashia ambao wanazungumza leo wanahalalisha nyimbo, na wao wanaingia katika aya hii, na wao pia ni sauti za shaytani kwa sababu wanawaita watu katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال قرطبي رحمه الله بصوتك, قرطبي كتفسير آية هي صوت الشيطان أكسما وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله, نكيل من الإنجليزي أنا وأيت واتك كمواسي الله سبحانه وتعالى. نكسما قوليا ابن عباس, كيش أكسما مجاهد الغناء نيمبو والمزامير نكيل آلة نيمبو غوما gita, dufu, yote yanaingia katika mazamio. Kisha Bihat akasema sautul mizmar, ni sauti za kila ala za nyimbo. Kila chombo ambacho kinatumiwa katika kupiga nyimbo kinaingia katika sauti ya shaytani. Aya tatu ya kuharamisha nyimbo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhahakun wa la tabkun wa antum samidun, akiwazungumzia makafiri wa Quraysh wakati Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akiwasomea Qur'an, wao wanastaajabu na Qur'an, wanasema yani maneno yapi haya, maneno gani haya, huku akicheka na kuimba. Ndio Allah anasema afa min hadha alhadith ta'jabun, je kwa haya maneno ambayo ni Qur'ani mnaona ajabu, mnastaajabu, watadhahakuna wala tabkun, na mnacheka na wala hamli, wa antum samidun, hali ya kuwa nyinyi mnaimba. Ikrima ambayo ni tabia amepokea kwa Ibn Abbas, Yakub Ibn Abbas anasema samidun, neno samidun qala huwa alghina, ni nyimbo. Kanu idha sami'u bil Qur'an, walikuwa hao wakisikia Qur'an inasomwa, taghannu wa la'ibu, wao wanacheza na kuimba. Kisha akasema wa hiya lughatu ahli al-Yaman, samidun ni katika lugha za watu wa Yaman. Qala al-Yamani asmad, mtu wa Yemen akikwambia asmad bi maana imba. Kwa hiyo Makuraishi walikuwa wakisomea Qur'ani wenyewe wanacheka na huku wakiimba. Hiyo ni aya tatu ambayo inaonyesha uharamu wa nyimbo, na kuna aya nyingi ambazo zinaonyesha uharamu wa nyimbo, lakini hatuwezi tukazizungumza katika hutuba. Twende katika sunna. قال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أو من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف والحديث أخرجه الإمام البخاري. Tumena sema, watakuwa watu katika umma wangu huu, watahalalisha zina, na hariri, na pombe, na maazif. Maazif ni nini? Akatafsir al-Hafidhu al-Dhahabi rahimahullah, akasema al-maazif, ismun likulli alati al-malahi alati yu'masafu biha. Maazif ni jina ya kila chombo ambacho kinatumiwa katika kupiga nyimbo. Kwa watakuja watu baadaye watahalalisha mambo yote haya ambayo yaliharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazameni katika hadithi hii Mtume SAW akalinganisha uharamu wa pombe na zina akaulinganisha pamoja na nyimbo. Bimaana hakuna cha pombe, cha zina, cha nyimbo, vyote ni haramu. Na watakuja watu walipowataja Mtume, watakuja watu katika zama za mwisho watahalalisha mambo kama hayo, na ndio mashekhe ambao leo wako wanahalalisha nyimbo mbele za Waislamu kwa sababu ya matumbo yao. Na ile tamasha 35 hakuna kilichoiandaa isipokuwa ni matumbo. Katika hadithi ya pili, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام أخرجه إمام أحمد. نتوما نسمع كواكيك الله سبحانه وتعالى أم حرام شفون به نكماري نكوبة كيشا نسمع نكيلة سنكوليفيا لحرام نيني مانا يا كوبة. قال ابن الأثير في النهاية هي النار. Akatafsiri neno kuba akasema kuba maana yake ni ludo, bimaana ludo imeingia katika uharamu. Kisha akasema waqila at-tablu, na vile vile kuba maana yake ngoma. Waqala fil mu'jal al-wasit hiya alat musiqiyya. Kisha akatafsiri akasema kuba maana yake ni kila chombo ambacho kinatumika katika kupiga nyimbo. Kwa hivyo tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameviharamisha. Katika hadithi nyingi ambazo Mtume SAW amefanya nini, ameharamisha nyimbo. Tuwaingie katika kauli za maswahaba. Afu tuchungue maneno ya Allah na maneno ya Mtume na maswahaba na tabiina na hao walinganizi waovu wanaopotosha leo watu. An-Nafi' an Ibn Umar radiyallahu anhu anna Ibn Umar radiyallahu anhu marra alayhi qaumun محرمون. النافع عن سيما ابن عمر رضي الله عنه سيكو موجة والبيتة واتو ونكوند ماكا ومحرمية ونكوند ماكا وكبيتة بمبيني يناني يا ابن عمر وفيهم رجل يتغنى لكتك واتو آلي كل قوات جماع موجة لكوا نايمبا. ابن عمر alipomsikia jamaa yule yuko anaimba akasema aje, ala la sami'a Allahu lakum, ala la sami'a Allahu lakum. Wal hadith rawahu Imam Ibn Abi Dunya fi Dhamm al Malahi. Ibn Umar alipowasikia akasema Allah asiwasikieni, Allah asiwasikieni, bimaana akaombea dua mbaya. Na hiyo ibada ya hija ambayo mnaenda kufanya au ni umra, madam kuna mtu miongoni mwenu anaimba, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala asikusikilizeni. Tutazame kauli ya tabi'a Sa'id ibn Musayyib. Anazungumza tabi'a na anasema inni la abghadul ghina wa uhibbu ar-rijs, mimi nachukia sana nyimbo na ninapenda mashairi. Unapotaka kusoma mashairi Muislam soma, na si kwa kuregeza sauti, lakini nyimbo ni haramu katika Uislamu. Twende katika kauli za wanaochuoni wanne wa Ahlus Sunnah wal Jamaa ambao ni Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, rahimahumullah, tuone ni ipi msimamo wao katika nyimbo. Madhhabu ya kwanza Imamu Abu Hanifa. Dhakara Ibn al-Jawzi rahimahullah an Abi Tayyib rahimahullah qala, anasema Abu Tayyib, kana Abu Hanifa yakrahu al-ghina. Abu Hanifa alikuwa anachukia nyimbo. Wayaj'al samaa al-ghina'i min adh-dhunub, bali alikuwa anasema kila mwenye kusikiliza nyimbo ni katika madhambi. Wakadhalik madhhabu ahli al-Kufa, na vile vile madhehebu ya watu wa Kufa ambao ni Iraq, wote msimamo wao ulikuwa ni huo katika nyimbo. Wa dhakara al-Alusi rahimahullah, na vile vile al-Imam al-Alusi rahimahullah akazungumza akasema tahrimuhu, akaharamisha nyimbo an Abi Hanifa, akipokea kwa nani? Kwa Abi Hanifa. Sawa. Wa qala, kisha Alusi atasema i'lam anna al-ghina'a haramun fi jami'i al-adyan, tambua ya kwamba nyimbo ni haram katika dini zote. Kuwa katika dini unayotaka, nyimbo itabaki kwa haram tu. وذكر ان اصحاب النهايه قال ويدخل فيه التغني الصوفيه في زماننا في المساجد. Na vile vile ukatazo hii linaingia katika zile nyimbo za masufi, wale wa jamaa babra 20 kule wanazoziimba msikitini, zile nyimbo zao zinaingia katika uharamu. Hani madhhabi ya nani? Imam Abu Hanifa. مذهب الامام مالك رحمه الله عن اسحاق ابن عيسى الطباعي قال سالت مالك ابن انس عما يترخص به اهل المدينه. انا اسمع نمموليزا امام مالك رحمه الله كاله مambo ambayo watu wa madina wamejipa ruhusa ya kuwa wanaimba imba. فقال Imam Malik rahimahullah akasema inama yaf'aluhu 'indana al-fusaq, kwa hakika hayo mambo ya kuimba yalikuwa yanafanya miongoni mwetu watu waovu. Kila mwenye kuimba, sawa aseme anaimba muziki ya kidunia, sawa aseme anaimba makaswida au anashid, ni katika watu waovu wa watu. Imam Malik anasema, Imam Malik, wenye kazi za kuimba imba walikuwa ni watu waovu miongoni mwetu sisi. Madhab ya Imam Shafi'i rahimahullah. Na hii ni Imam Shafi'i rahimahullah, hii ni jisufi ya babra 20, huwa inamsingizia sana imamu huu. Na kujinasibisha kwa hali ya kuwa hakuna ambacho anamfuata huyu imamu. Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wale wanajiita Mashafi'i, lakini kwa hakika si Mashafi'i bali ni masufi. Wale ambao Imam Shafi'i amesema hamtu atofanya usufi asubuhi isipokuwa katika dhuhuri ni mpumbafu. Ndio maana kiwaona ni wapumbafu kabisa. Mtu mzima anakaa imba imba msikitini anacheza, kuna wapumbafu zaidi ya huu? Anasema Imam bi anna ar-rajula alladhi yughni au yughanni fayattakhidha al-ghina'a sina'a la tajuzu shafa'atuhu. Yule mtu ambaye anaimba akakamata yule mziki kwa ndo kazi yake, mtu huyu haijuzu uombezi wake. Mtu kama huyu, wadhālika li'annahu min al-lahw al-makruh alladhi yushabbihu al-bāṭil, kwa sababu hizo nyimbo ni katika upuuzi uliochukiza ambao unafanana na batil. Wakala aivan, akasema pia imamu, akimzungumzia jamaa mmoja ambaye jamaa huyo amewachukua, siku moja alichukua mtoto mdogo wa kike na wa kiume, akawakusanya watoto hao ili wao wanayoimbia watu kama vinavyofanya hivi mpaka swidha, vinaifadhisha watoto manyimba kuliko Qur'ani, kisha vinawaimbisha mbele ya majukwaa huku watu wamezunguka. Jamaa huyu akafanya mambo kama hayo hayo anayofanya watu wa leo. Imam Shafi'i akasema safiha taruddu bihi shahadatuhu, mtu huyo ni mpumbafu na ushahidi wake unarejeshwa. Akileta ushahidi kubali ushahidi wake. Kisha akasema Imam Al-Jawzi rahimahullah, innama ja'ala safihan fasiqan. Imam Shafi'i alimjalia mtu huyu kuwa ni mpumbafu tena muovu, li'annahu da'a an-nas ila al-batil, kwa sababu aliwaita watu kuna kwa batil. Wa man da'a ila al-batil kana safihan fasiqan, na kila mwenye kuwaita watu kuna kwa batil ni mpumbafu tena muovu. Maneno ya Imam Shafi'i. Wenye ameandaa hii tamasha na nazungumza, mkawaambie hatuogopi yoyote katika wanadamu. Walioandaa tamasha ya tarehe 25 siku ya Christmas kwa ajili ya kuwaita watu sehemu kama hizo ni wapumbafu tena ni waovu, kama alivyosema Imam Shafi'i. Madhab ya Imam Ahmad. Qala ibnuhu Abdullah, mtoto wake Abdullah ambaye ni mtoto wa Imam Ahmad anasema, sa'altu abi anil ghina'i, nimemuuliza baba yangu kuhusu nyimbo. Faqala, akasema Imam Ahmad, al ghina'u yumbitu an-nifaqa fil qalbi la yu'jibuni, nyimbo zinaleta unafiki katika moyo na wala hayanihusu. Warawa anhu Abu al-Harith annahu qala, na vile vile Abu al-Harith akapokea kwa Imam Ahmad ya kuwa amesema, at-taghbiru bid'a, mtu kuimba na kuregeza sauti ni uzushi. Faqila la, kisha akaambiwa Imam Ahmad, innahu yuraqiqu al-qalb, hawa wanaimba hizi nyimbo zao zinalainisha moyo, wanamtaja Allah ndani yake, wanamtaja mtume, wanataja ucha Mungu ndani yake. Akasema Imam Ahmad, huwa bid'a, wafanya wanachokitaka, wamtaje Allah, wamtaje mtume ni uzushi. Warawa anhu Yaqub ibn Ghiyath qala, akraha at-taghyir, anasema Imam Ahmad alikuwa akichukia sana watu kuimba imba na kuregeza masauti. Wa annahu naha an istima'ihi, na vile vile Imam Ahmad akakataza watu kusikiliza nyimbo kama hizo. Qala ibn Qudama rahimahullah, ibn Qudama anasema, amma madhhab al-Imam Ahmad rahimahullah fa innahu kana al-ghina fi zamanihi inshadul qaswa'id az-zuhdiyya, nyimbo za zama ya Imam Ahmad, ilikuwa si nyimbo za kina Lolilo za kina Diamond, nyimbo za zama za Imam Ahmad ilikuwa ni kaswida. Tena watu wanaimba kaswida za zuhud, za kumsifu Allah, za ucha Mungu, ndio zilikuwa nyimbo za maisha za Imam Ahmad. Haya makaswida ambayo wanaimba leo hao mapende katika wanaume kuregeza masauti mbele za watu. Akasema, illa annahum lamma kanu yalhanunaha, lakini kwa sababu walikuwa wakiimba zile nyimbo zao huku wakiregeza sauti, wakiregeza kama sauti, ikhtalafa arriwayat anhu, zikaja riwaya nyingi kutoka kwa Imam Ahmad. Akasema, farawa anhu ibnuhu Abdullah, mtoto wake Abdullah akapokea kwa babake Imam Ahmad na kusema, kwa Imam Ahmad anasema, alghina'u jumbitu nifaqa fil qalbi, nyimbo zinaleta unafiki katika moyo. Na tazama waimba makaswida ni wanafiki. Utaona leo watu wanakwenda kujipendekeza kwa serikali, watu wanakwenda kujipendekeza kwa mufti wa Burundi, wanakwenda kule na kupiga mapicha naye na kusema sisi tumeandaa tamasha, wanajipendekeza kwao ili ionekane jambo wanalifanya ni nzuri, na wale wanaokushimia jambo hili waonekane ni wabaya. Huu ni unafiki, wanaifanyia hata serikali unafiki. Sasa ukienda kupiga picha na mufti, mufti wetu ni amir, tutamtii, lakini hakuna twaa katika maasi. Hakuna twaa katika maasi. Nenda na kutaka ufanye unafiki, ufanye unachokitaka, mziki ni haram katika Qur'an bali na katika sunna na kauli za maswahaba na tabi'in bali maimamu wote wanne kama tulivyoona wote kwa ujumla wameharamisha nini wameharamisha nyimbo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عن عمران ابن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسح وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القنات والمعازف وشربت الخمور والحديث رواه إمام أحمد رواه إمام الترمذي وصححه العلامة الألباني. قد تحدثه أم بايك يبكي إمام الترمذي أكيد يحيش الشيخ الألباني رحمه الله ثم صلى الله عليه وسلم كذك أمه itafikia wakati Allah subhanahu wa ta'ala atawadidimiza watu katika ardhi kama alivyomfanya Qarun na Allah subhanahu wa ta'ala atawageuza watu manyani na nguruwe kama alivyowafanya bani Israel pia mtume akasema itafikia wakati Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia watu mvua ya mawe kama alivyowafanya watu wa Lot mmoja katika masahaba akamuliza ya rasul allah ewe mtume wa allah wa mata dhalik ni wakati gani ambao watu watapata adhabu kama hizo qala mtume atasema idha dhaharatil qinat waimbaji wakiwa wengi waimbaji wakidhihiri watu wanaimba manyimbo ovyo mpaka leo watu wameona wachoki kuimba mpaka wanaimba nyimbo zao wanazansibisha katika dini ya Uislamu wal maazif na ala au jombo zinazotumiwa katika kupiga ngoma katika kupiga muziki vikidhihiri washuribatil khumur na watu wakanywa pombe pombe ovyo ovyo mambo hayo matatu yakitokea basi jiandalieni na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala leo watu wanafanya matamasha yao watu wanawakataza wanafikia siku yao ile wanafanya wanapata watu na kujisifu kwa kumefanya na imeishi lakini wajukumu wao ni istidraj Allah subhanahu wa ta'ala anawapa muda leo mmefanya jambo lenu limekwisha mmefurahi na kuwatukana wale ambao wanawalingania katika haki mkajiona mko katika haki lakini Allah anawapa muda kuna siku na hofia nyinyi akina baba ambao mnapenda kuwaruhusu watoto zenu na wake zenu kwenda sehemu kama hizo siku moja Allah subhanahu wa ta'ala asishushe adhabu sehemu kama hiyo katika ule ukumbi ambao umekusanyika kwa markazi Allah akawageuza nyani hiyo tena manguruwe au Allah akawashushia mvua ya mawe au Allah subhanahu wa ta'ala akawadidimiza nyinyi wote mlioka katika ile sala hii msioni leo mnafanya jambo la maasi mnalifanya mnatoka mesalimika nasema sisi tumefaulu Allah subhanahu wa ta'ala nakupeni muda tu na siku Allah subhanahu wa ta'ala ataamua kushusha adhabu yake hata mwaverti mtu hata mwambia mtu utaiona adhabu inashuka kwa hiyo ndugu zangu wa Islam tahadharini sana Allah alipotaja sifa za watu wacha Mungu au waumini akasema walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun katika waumini ni wale ambao wanaposikia adhabu ya Allah wanakuwa na uoga kwa nini mtume ametaja haramu wa nyimbo akaonyesha adhabu za watu watadhimizwa watu watashushwa mvua ya mawe watu watageuzwa nyani adhabu kwa sababu gani ya watu kuimba imba sana na kuhalalisha nyimbo kwa nini msiogopi maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini msiogopi ambaye azungumzi sio kwa ni kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu wa Islam, nasaha yangu kwa yule anayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, tufuzie hii tamasha ya 25. wasitudanganye. Wametafuta njia ya kusherekea Christmas na wameipata. Na wataenda huko tarehe 25 kusherekea Christmas zao. Kwa hiyo tupuuzie. Tusiende katika sehemu kama hizo, nikimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuongoze sote kwa ujumla. Nikimwomba Allah atuthibitishe katika sunna hadi tukutane naye kwa radhi nasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.